Maar jij kent Patrick Moeders of zo? Ik zie al vaker. Ik heb bij de aardappeldistributie. Oh ja, ja, ja. Ja, daar was ik helpen met het uitdelen bij de Belmer. Mijn favoriete oh, dat was niet dat te doen. Geweldig. Het was heel vet, ja. Ja. Daar was jij ook dus. Ja, jij bent overal. Is, spektakel. Ja. Nou ja, ik zeg altijd, maar ik ben maar op één plek tegelijk hoor, dus dat valt zo mee. Ja, fair enough. Ja. Maar het is leuk je te ontmoeten. Ja, ja. Oh, ja. Yeah. Ik ben Lef. Lef, ik ben Hoos. Ja. Aangenomen. Ja. Ik zie je nog wel bij de volgende. Morgen op het Groene Veld. Oh, wat is daar? Er is een Argentijnse band die speelt een cumbia's Balkan crossover. Dat is heel cool, dat ga ik opschrijven. Ja, dankjewel. Nee, dat is heel vet. Ja, dat is morgen in, op het Groene Veld. Maar morgen hier in de Okkie is ook leuk, want dan... God, wat is er ook alweer? Oh ja, The Mirrors is morgen. Oh, die ken ik niet. Is het morgen? Ja, Night of Sonorian Music of zo. Vet, ja. Oké. Maar het staat allemaal op de agenda, op de pagina. Bab in Amsterdam, daar kun je het allemaal vinden. Oh, dus dan weet ik gewoon waar je bent. Ja, ja, ja. Kijk, daar kan je hier... Oké, ik zoek het op. Ik zoek hem op. Ja, het is gewoon Bab in Amsterdam, hoor. Ah, there we go. Bab in Amsterdam. Nou, daar gaat hij. Wachten. Dankjewel. Ja, en dan, nou, dan gaat, op een gegeven moment gaat alles bewegen en dan, dan weet je alles. Nou, perfect. Ja. Leuk. Ik ben gewoon op radio. Oh, kijk, hij is weer op zwart. Oh, jee. Kunt hij nog? Hij print nog wel. Oh, ja. Oh, nu kan je gewoon random blind kan je hem... Oh, je hebt zo'n oude HTML-website. Wat leuk. Oh, ja, die heeft niemand meer. Wat leuk. Zelf getypt allemaal. Oh, wat vet. Oh, daar ben ik blij mee. Niks, geen WordPress, niks. Oh, perfect. Maar en vooral Bargief. Als je op Bargief tikt ergens bovenin. Een beetje naar boven. Bargief, daar. In het midden. Daar kan je alles vinden. Super vet. Ja, niemand doet dit meer. Zo makkelijk, joh. Ja, ik ga het ook doen. Ik ga het ook doen, ja. Bedankt. Het is alleen maar een beetje na te denken. Vet. Hoe lang doe je al de radio? Nou, niet zo lang. Dit is nu het tweede jaar dat ik een beetje zo rondloop. Ja. En daarvoor heb ik allemaal noise gemaakt. Oh, vet. Ja. Ja. Een jaar of 10 lang. Voordat ik weer kon praten, zeg maar. Ja, ja, ja. Ik had een carrière gehad in de IT namelijk. Oh ja, dan komt dat er wel erbij, ja. Wat cool. Dus toen ben ik gestopt, toen heb ik 10 jaar lang alleen maar keiharde noise gemaakt. Ja, goed zo. En toen dacht ik, oké. Wat is je motivatie voor de radio? Nou, het is eigenlijk een soort archiveren, is het documenteren. Ja. Heb je ooit nagedacht over het ook filmen of hou je het echt exclusief audio? Nee, ik heb wel eens met een camera ook rondgelopen en dan word ik helemaal schizofreen van. Ik hou het helemaal van. Snap ik. En niet iedereen wil op camera staan ook. Als je met een open camera op afloopt. Ja, dat is veel enger. Veel enger. Als ik met een microfoon op iemand afloop, dan leuk. Ja, mag ik nou wat vertellen? Ja, ja, dat is anders. Mag ik ook de groeten doen? Ja. Mag ook altijd. Wil jij nog reclame maken voor iets of zo? Nee, ik ben oké. Okay. Nee, dankjewel. Ja. Kom naar de supermarkt show bij Cinetol. De supermarkt, ja. Ja. Niet betalen voor de ticket, gewoon binnenlopen. Ja. Niet van mij gehoord, maar het is wel, het is duur. Ja, want ik was op Cinetol ook zo'n evenement op een gegeven moment van de Vrije Ruimte Festival. Oh, daar heb ik niet van gehoord. Maar ik ben daar niet heen gegaan. Dat was 15 euro of zo, 20 euro. Cinetol, ze hebben hele leuke shows. Schandalig. Maar... schandalig duur en er komt niemand opdagen. Er komt niemand, het is je geld niet waard. Maar ik snap het wel. Ja. Je moet je artiesten ook betalen. Iedereen, maar iedereen moet natuurlijk op ze moeten eten. Het hoofd boven water houden. Maar, ik snap het, maar het is niet voor mij. Nee, en het wordt keer op keer bewezen dat het ook niet nodig is om zo duur te zijn. Nee? Door wie? Of bedoel je gewoon de Okkie en bijvoorbeeld, hier betaal je de Vondelbunker? De Vondelbunker kun je altijd gratis naar binnen. Kijk naar het Groene Veld, dat is ook wel een tientje of zo max. Garage Noord heeft ook heel veel leuke dingen. Kruispunt wordt 2 jaar oud. Kruispunt? Ken je dat? Nee, dat Kruispunt feestje. Het zijn allemaal hippe kids en ze organiseren vaak bij Garage Noord of andere plekken. En daar organiseren ze... Kruispunt? Kruispunt, ja. Een beetje omdat Nederland altijd, of Amsterdam altijd onder constructie staat, weet je wel. Ja, ja. Dus, ja, dat. Maar en dat is wanneer doen die wat onder? 24. Ach, nee. Juli, we zijn in juli. Ja, we zijn in juli. We zijn 24 juli. 24 juli? Ja. In het kruispunt. Nee, in de Garage Noord. In Garage Noord, ja. Feestje van het kruispunt. Kruispunt feestje. Ja. Ja, dat. Hoe ben je hier beëindigd? Nou, nee, oh, gewoon agenda, site. Agenda ja, gevonden. Ja, ik kijk ja, gewoon naar de hockey. Ja. Ik kijk altijd op radar. Ja, goed zo. Radar, ja, doe ik ook. Doe ik ook. Net, daar ja. Staan altijd. Dat is altijd voor de korte termijn agenda is dat wel goed. Zeker, zeker. En voor de iets langere termijn kijk ik gewoon op de hockey site of op de veldsite. Je hebt allemaal goede agenda's. Amsterdam Alternative. Ja. Soms. Ook wel, ja. Maar op de een of andere manier komt er nooit iets nieuws uit en wat er dan wel in staat, wat niet ergens anders staat, dan denk ik van, ja, oké, okay, die snap ik wel. Dat is toch vaak zo. Ik weet niet, weet ja, je wat ik vind? Ik wil ze niet bashen hoor, maar ik vind hartstikke goed wat ze doen. Dit is mijn advertentie, ga meer wild plakken. Ik wil niet op Instagram om mijn shows te vinden, ik wil dat ik het in de straten zie, precies. Met lijm, op een poster, ja. Midden, op een illegaal ja. Bord of zo. Ja. Ga en over alle lelijke... In mijn mainstream krant gelezen dat stickers is het nieuwe graffiti en het is super laagdrempelig. Dus als je super laagdrempelig. Hebt, stickers en all around. Gewoon, stickers, maar ook wild plakken. Ja. Pak een A4'tje, meel, water, kook het en dan kun je het gewoon op straat plakken. En het blijft er weken. Ja, wheat pasting. Het is wheat. Letterlijk, je hoeft alleen maar water en meel te koken. Ik heb altijd behanglijm. Ja, nee, je kan letterlijk meel kopen, het mixen met wat water en dat kook je. Bloem en water en dan heb je lijm. Koken. Ja, kook het, stop het in een emmertje en dan heb je lijm. En ja, dat is hoe dat gaat. Het is super goedkoop. Ik had het laatst gedaan voor een show bij Plantage Doc. En dat was heel leuk. Ik denk niet heel effectief, maar het was wel heel leuk. Ja, ik raad het aan aan iedereen. Ja, wildplakken is leuk. Wildplakken. En het gebeurt niet genoeg. Ik zie het wel vaker. En sla de wildplakzuilen maar over, want die worden altijd binnen 2 dagen zijn die overplakt. Daar heb je helemaal niets aan. Want die wildplakzuilen die worden gewoon bezet door precies. Allemaal commerciële idioten. Ga over alle illegale plekken heen waar ze toch al wildplakken met saaie commerciële festivals. Ga daar overheen. Zie je een grijze muur, plak hem vol. Start een nieuwe wildplakrevolutie. Ja. Het gebeurt al in andere plekken zoals Maastricht, bij de LBB. Ja. En daar doen ze het nog wel. Hier niet. Het moet meer gebeuren. Ja, het moet meer gebeuren. Ik wil niet op Instagram. Nee. Ik wil niet... Maar wat moeten we dan promoten? Maar speel jij ergens in ook zo? Of? Nee, ik speel nergens in. Nee. Oh. Alles. Promote alles. dat. Maar jij bent wel van de Garage Noord ook, dus is ook nou, ik associeer me niet met Garage Noord hoor. Oh, maar okay. Meer, ik vind Okkie leuker. En ik ga waar de goede shows gaan. Ja. En die zijn overal. Ja. Ik vind niet dat je... Er is niet per se één venue die altijd consistent goede shows heeft. Nee. Vind ik. Nee, natuurlijk of, niet. Of ja, heel vaak is de energie op willekeurig. De venues die hebben gewoon best wel een breed palet gelukkig. Zeker, ja. Zeker. En die zitten allemaal binnen een bepaalde range. En, zeker. Ja, binnen elke range zitten wel dingen waar ik echt van moet kotsen. Maar ook wel dingen die ik wel echt heel mooi vind. Dus, snap ik eens, ja. Ik wou... Dat punkfeestjes iets meer waren zoals free parties. Ben je daar bekend mee? Free... Ja. En ik vind het heel vet wat ze doen. Ik kan me gewoon niet vinden in techno. Ja. Maar ik wou dat de ondergrondse punk gewoon iets meer zo was. Ja, in plaats van bij al die legale venues. Maar ik vind dat ze bij de... Dat is vanavond ook trouwens op het Groene Veld een hele mooie... Groene Veld doet het punk, goed. Punkavond. Ja, met Zanjeer. Ik heb het gezien. Ja. Die zijn heel vet. Kijk, die punkavonden in het Groene Veld, die zijn wel echt super cool. Ze zijn super cool, maar er komt niemand heen. Die hebben altijd echt hele maffe shit gehad. Zeker. Echt, super vet. Oh, man. Ik zag daar ooit een Canadese band. Die waren heel vet. Die gingen dan met papier-maché maskers een lobotomie doen. Tijdens een muzikale act. Een heel theatershow was het. Dat was heel vet. Ja. ADM heeft het. Ja. Ja. Ja, zeker weten. Zeker. Ja. En Circus Bende Festival komt er ook. Ik ben erbij. Ja? Ik vrijwillig daar ook. Ja. Okay. Ja. Oh, dus je mag ook kamperen in het Erasmuspark. Ja, hoeft niet. Maar het mag wel. Ja. Wil je ook kamperen in het Erasmuspark? Kom daar gewoon helpen bij. Nee, grote tip, help bij plekken die je leuk vindt. Circus Bende is echt zo leuk. Zeer zeker, elk jaar weer. Dat is een van de hoogste punten van het jaar. Zeker, ze hebben hele goede optredens daar ook. Ja, ja Ja, en maffe ex, jongen, overal maffe ex. Ja, echt super. Ja. Altijd. Dus, nou, goed. Moet ik nog ergens anders heen? Moet je ergens heen? Nee, dat weet ik niet. Maar dan moet je gewoon op die agenda kijken. Ik ga op jouw agenda kijken. Die hou ik een beetje bij, want ik weet zelf ook niet waar ik heen moet. Neem je suggesties? Morgen het Groene Veld. Ja, nee, daar ben ik wel. Zondag Vrijpaleis zou ik doen, want Vrijpaleis is weer een mooie tentoonstelling, schijnt. Oké. Die wordt nu ook, as we speak, geopend vanavond. Oké. Ja. Dan ben ik nog nooit bij het Vrijpaleis geweest. Oh, nou, zou ik er nou onmiddellijk heen gaan. Oké. Okay. Want ze hebben vanavond ook echt wel een leuk feestje. Met Ruigoord Rebels, die spelen ook en zo. Oh, ja. Oké. Oké, cool. Het is wel echt een groot feest. En dat is dus een tentoonstelling. En ze hebben ook nog een keer een poëziedag binnenkort. Ook leuk. Oh, wacht, het Vrijpaleis. Dat is... Ja, daar ben ik wel geweest. De Paleisstraat, ja. Ja. Oude Aorta-galerie. Ja, daar ben ik wel geweest. Ja, die is ook wel vet. Dat is een goede plek. Ja, dat is een goede plek. Het staat al heel lang, hè. Dat was Galerie Aorta vroeger. Dat was geraakt. Wauw, ja. Het net zoals alle coole plekken. En dat heeft, min of meer stiekem heeft dat gewoon al die tijd overleefd. Ja. En, opeens gingen ze weer open of zo. Gingen ze weer dingen doen. Ja. En geweldig. Het is een hele mooie plek. Zeker.